นี้ไปเพิ่งพากันตั้งใจ ตั้งความเพียรลงในใจทุกคนขาดความเพียรก็ทำให้กิเลสมันลุกขึ้นครอบงำจิตใจได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องอธิษฐานในใจของตนว่าเราจะมีความเพียรบากบั่นตั้งใจมั่นว่าจะภาคเพียรพยายามละกิเลสบาปธรรมต่างๆออกจากกายวาจาใจให้ได้ แม้ไม่ได้หมดก็ให้เบาบางออกไปจากจิตใจนี้ให้ได้ก็พึงพากันอธิษฐานในใจอย่างนั้นถ้าไม่อธิษฐานในใจอย่างนั้นแล้วมันจะไม่ตั้งใจทำความเพียรจะปล่อยให้กิเลสมันลอยนวลอยู่งั้นกิเลสนี่บางคราวมันก็สงบตัวอยู่เหมือนกับว่าไม่มีกิเลสนั่นแหละภายในใจนะแต่มันไปนอนเนื่องอยู่เฉยเพราะมันยังไม่มีเหตุเมื่อมันมีเหตุมากระทบเข้ามันจึงเกิดกำเริบขึ้นมาเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจมาพิจารณาเห็นว่าอ้าวใจเรามันสบายอยู่ไม่เป็นไรอย่างนี้แล้วก็ขี้เกียจไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาโดยเห็นว่าใจของตนมันสบายอยู่อย่างนี้มันไม่ถูกนั่นแหละเป็นมายาของกิเลสอย่าเข้าใจว่ามันเป็นผู้รู้แจ้งกิเลสมันแสดงมายาหลอกจิตนี้ให้หลงให้ไหลให้ประมาทไม่ให้ทำความเพียรสืบต่อพอเผลอๆตัวแล้วกิเลสมันก็ลุกขึ้นครอบงำจิตให้จิตนั้นมัวหมองพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปนี่มายาของกิเลสเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะดังนั้นเราต้องตั้งสติเพ่งใจลงไปใจนี่มันอยู่ได้ด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าไม่มีลมนี่แล้วใจนี่ก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ไม่ได้เลยจะต้องถอนตัวออกจากร่างกายนี้เราเรียกกันว่าคนตายนั่นเองถ้าเมื่อยังมีลมหายใจอยู่ตราบใดกายกับใจนี่ก็ยังอยู่ร่วมกันได้ดังนั้นในการภาวนาท่านจึงสอนให้ตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออก นี่เป็นอารมณ์เพื่อจะได้ดูจิตดูใจตัวเองนั่นแหละถ้าไม่เพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ไม่รู้จักจิตเลยทีเดียวแหละจิตเป็นอยู่อย่างไรคิดอย่างไรไม่รู้เพราะว่าสติเมื่อมันไม่ระลึกเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแล้วโดยมากมันก็ชอบระลึกไปภายนอกนู่นมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราฝึกภาวนานี่เรามาฝึกสตินี่ให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวสติกับสัมปชัญญะเป็นคู่กันสติความระลึกได้ระลึกถึงกายระลึกถึงใจนี่นะสัมปชัญญะความรู้ตัว รู้ว่ากายตั้งอยู่อย่างไรจิตตั้งอยู่อย่างไรนี่เป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะจะพึงกำหนดรู้ตัวเป็นอย่างนั้นจิตไม่สงบก็รู้ว่าจิตไม่สงบจิตสงบอยู่ก็รู้ว่าจิตสงบจิตมันดิ้นรนกดแกงก็รู้ว่ามันดิ้นรนกดแกงแล้วก็จะได้เพ่งทีนิดเข้าไปให้มันมากๆเข้าจนว่าให้มันหยุดกดแกงไปมาอันน่ะเพราะอาศัยความรู้นี่แหละเป็นเหตุนะถ้าไม่รู้ก่อนแล้วมันทำไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นภาวนาเบื้องต้นนี่จึงว่าให้ตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นก่อนเพื่อสำรวมใจให้ตั้งมั่นลงไปเมื่อใจตั้งมั่นแล้วมันก็ย่อมสามารถที่จะรู้อะไรต่ออะไรได้เมื่อเราคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็จะปรากฏแจ่มแจ้งในใจเห็นแจ้งในเรื่องนั้นตามเป็นจริงอันนี้เป็นเรื่องภาวนาแต่ว่าการที่คนเราจะมีสมาธิภาวนาได้อย่างนี้มันก็ต้องพยายามทำความดีแต่เบื้องต้นนั่นมาให้สมบูรณ์แบบซะก่อนต้องเป็นผู้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เห็นแก่ตัวนี่อุปกรณ์ของการภาวนาจึงต้องฝึกจิตใจของตนให้เป็นอย่างนี้ไปก่อนฝึกให้จิตมีเมตตาเอ็นดูสงสารบุคคลอื่นและสัตว์อื่นโดยฐานที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันต่างคนต่างก็ต้องการความสุขเหมือนกันกับเราต่างคนก็เบื่อหน่ายต่อความทุกข์ไม่มีใครต้องการความทุกข์ต่างคนต่างก็รักชีวิตนี้ไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนทุบตีหรือว่าทำลายร่างฐานให้ล้มตายไปแม้เราต้องการอย่างนี้ฉันใดสัตว์อื่นก็เขาก็ต้องการเหมือนกับเราแต่ว่าต้องการมีชีวิตอยู่ไปจนตลอดถึงอายุไขไม่มีใครอยากจะตายก่อนอายุไขเลยนี่เราต้องพิจารณาดูเขาดูเราอย่างนี้แล้วมันก็ย่อมเกิดเมตตาสงสารทั้งตนเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นขึ้นมาไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครแบบนี้นะแม้ใครมาเบียดเบียนตนก็อโหสิกรรมให้เดี๋ยวว่ายกโทษให้ตนจะไม่ตอบโต้ก็ขืนตอบโต้กันไปก็เป็นกรรมเป็นเวรไปนี่แหละการที่คนเรารู้จักให้อภัยต่อกันและกันอย่างนี้มันก็อยู่ร่วมกันได้เพราะวิสัยของปุถุชนนี่มันยังมีกิเลสตัณหาอวิชชาครอบงำจิตใจอยู่บางคราวกิเลสเหล่านั้นมันก็ระงับไปก็รู้ขึ้นมารู้ดีรู้ชั่วได้ท่านคราวได้กิเลสเหล่านั้นมันครอบงำจิตเข้าไปทำให้ลืมตัวไปทำอะไรผิดพูดอะไรผิดไม่รู้ตัวเผลอไปก็มีนั่นผู้ที่ถูกกระทบกระทั่งจากคนผู้เผลอตัวอย่างนั้นแล้วก็ต้องอภัยให้เพื่อนไปไม่ตอบโต้ เมื่อเราอภัยให้ไปแล้วเรื่องมันก็ไม่ลุกลามต่อไปมันก็สงบลงเหมือนอย่างตบมือข้างเดียวเนี่ยไม่ดังถ้าตบสองข้างแล้วดังเลยมีฉันใดก็อย่างนั้นแหละเรื่องของความชั่วต่างๆผู้ใดสร้างขึ้นมาแล้วผู้นั้นก็ต้องเพียรละด้วยตนเองจะไปผู้อื่นบังคับขู่เข็นให้ละอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของใครของเราเพราะว่าเมื่อตนเป็นผู้สารตนก็ต้องเป็นผู้ขอบนะนั่นแหละ ก็ตนเป็นผู้สร้างกิเลสตัณหาขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละแล้วก็ตนก็ต้องมีหน้าที่ที่จะขับไล่กิเลสตัณหาออกจากจิตใจนี่ในเมื่อมาเห็นโทษของกิเลสตัณหาแล้วแต่เมื่อก่อนนั้นไม่รู้ไม่เห็นโทษของมันนึกว่ามันดีก็เลยสะสมมันมาไม่ใช่เฉพาะชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นที่ล่วงแล้วมานู่นไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพก็สะสมกิเลสมาอย่างนั้นวันนี้เมื่อมาเห็นโทษของมันแล้วเราจะมาละมันเอานิดๆหน่อยๆไม่แต่มาทำความเพียรละกิเลสนิดๆหน่อยๆแล้วจะให้กิเลสนั้นมันเบาบางไปหรือหมดไปสิ้นไปนั้นมันไม่ได้เพราะว่ามันสร้างอิทธิพลของมันมาในชีวิตจิตใจอันนี้มากต่อมากแล้วดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้มีความเพียรมีความบากบั่นไม่ท้อถอยเพราะว่ากิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆนี่จิตเป็นผู้สร้างขึ้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานดังนั้นมันก็ไม่เหลือวิสัยแหละเมื่อจิตไม่เห็นไม่ชอบกับมันแล้วก็ละมันไปไม่สร้างมันขึ้นมาเพิ่มเติมอีกกิเลสที่มีอยู่แต่ก่อนนั้นก็ละมันไปไม่ยึดถือเอามันไว้เช่นนี้มันก็อ่อนกำลังไปเองเมื่อจิตเราไม่ส่งเสริมมันนะกิเลสใดๆก็ดีเช่นราคะความกำหนัดยินดีหมู่นี้โทสะความคิดประทุษร้ายผู้อื่นโมหะความหลงความมัวเมาต่างๆหมู่นี้นะเมื่อจิตไม่ส่งเสริมแล้วมันจะมีกำลังแก่กล้าขึ้นไม่ได้เลยนี้แต่มันจะอ่อนกำลังลงมันสำคัญอยู่ที่จิตไปส่งเสริมมันนี่นั่นแหละเช่นอย่างว่าความโลภอย่างนี้เมื่อไปเห็นสมบัติผู้อื่นมากๆเข้าอย่างนี้จิตสิมันคิดอยากได้ก่อนร่างกายนั่นเองเมื่อระงับความอยากอันนั้นไม่ได้ผมก็วางแผนแล้ววันนี้ช่อโกงหลอกลวงเอาที่เอาปล้นเอาสุดแล้วแต่จะได้มาทางไหนจะผิดกฎหมายก็ตามผิดศีลธรรมก็ช่างไม่ว่านี่อย่างนี้นะจิตมันเป็นผู้สร้างขึ้นอย่างว่าความโลภนี่แต่ว่ามันอาศัยปัจจัยภายนอกด้วยอาศัยที่เห็นคนอื่นเขาร่ำรวยมั่งมีกลัวตนนั้นเป็นมูลเหตุความโกรธก็เหมือนกันเฉพาะตามไปเห็นรูปที่น่าเกลียดหูมันได้ยินเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจต่างๆกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆพวกนี้อันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วมันก็งุนงิดขึ้นมาในใจเมื่อมันระงับความงุนงิดนั้นไม่ได้มันก็กลายเป็นความโกรธเมื่อระงับความโกรธนั้นได้มันก็เลยกลายเป็นความพยาบาทคราวนี้แสดงออกได้แล้วทางกายทางวาจา ถ้าไม่ถึงกับแสดงออกทางกายทุบตีหรือทำร้ายด้วยอาวุธต่างๆก็แสดงออกทางวาจาพูดทิ่มแทงเอาให้ฝ่ายโกงกันข้ามเจ็บอกเจ็บใจ นี่ท่านเรียกว่าโทสะนะให้เข้าใจมันลงตั้งเจตนาลงประทุษร้ายผู้อื่นถ้าไม่ด้วยกายก็ต้องด้วยวาจาอย่างนี้ท่านเรียกว่าโทสะให้เข้าใจไว้ถ้าระงับความไม่พอใจต่างๆภายในนั้นได้โทสะก็ไม่เกิดจะระงับความโกรธความไม่พอใจต่างๆนั้นได้อยู่ภายในนั้นไม่แสดงออกทางกายทางวาจาอันนั้นโทสะก็มีไม่ได้ดังนั้นทุกคนต้องระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะในเมื่อรู้ตัวว่ากิเลสคือความโกรธนี่มันยังตนยังละไม่ได้ขาดก็ต้องระวังมันจะทำพิษเอาจะได้รับความทุกข์เดือดร้อนทั้งตนและผู้อื่นเมื่อตนระวังอยู่มีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้มันก็ยังชั่วถ้ารู้ว่ามันเกิดกุศลขึ้นมาก็รีบกำหนดใจละมันเลยโบราณท่านยังแนะนำความโกรธเกิดขึ้นก็ต้องนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0พอนับไปอย่างนี้แล้วมันก็อาจบรรเทาลงในระหว่างนั่นแหละมันจะไม่ลุกลามขึ้นเต็มที่ได้แต่ปัจจุบันท่านสอนให้บริกรรมพุทโธหรือมิจะได้กดสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดจะมีเวรต่อกันและกันเลยต้องให้นึกคิดอย่างนี้ขึ้นในใจแทนการนับพอเมื่อเราคิดขึ้นได้อย่างนี้แล้วมันก็เกิดเมตตาจิตขึ้นมาเมื่อเมตตาจิตบางเกิดขึ้นแล้วความโกรธมันก็เบาบางลงนี่คำว่าเพียรพยายามในเข้าใจเพียรละกิเลสมันต้องเพียรอย่างนี้ธรรมะอันใดเป็นคู่ปรับกับกิเลสอันใดก็ต้องนึกถึงธรรมะอันนั้นขึ้นมาเมื่อธรรมะอันนั้นปรากฏขึ้นมาแล้วก็เจริญธรรมะนั้นไปบ่อยๆมากๆเข้าไปเมื่อธรรมะนั้นมีกำลังแก่กล้าขึ้นแล้วกิเลสนั่นมันก็อ่อนกำลังลงเพราะว่าจิตเราไม่ส่งเสริมมันนี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไปกิเลสนี่มันจะเบาบางไปเองมันไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องเข้าใจมันไม่ได้เบาบางหรอกมีแต่มันจะหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละดังนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจต้องเพียรเพ่งพินิจดูจิตใจของตนเสมอไปแหละต้องตามรักษาใจของตนด้วยสติด้วยสัมปชัญญะอยู่เสมอไปไปไหนมาไหนก็ไม่ลืมจิตใจตัวเองพยายามควบคุมรักษาอยู่อย่างนั้นระวัดระวังภัยมันจะเกิดขึ้นแก่ตนภัยก็คือกิเลสดังกล่าวมานี่แหละถ้ามีสติระมัดระวังสำรวมอยู่อย่างนั้นความหลงก็ครอบงำจิตไม่ได้ก็เกิดความรู้ขึ้นมาอยู่ในใจเสมอไปรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงความโลภมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความโกรธก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน นั่นแหละมันไม่เที่ยงแหละพอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันยังมันระงับได้แต่ถ้ามันเที่ยงแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ต้องดับเลยมันก็มีอยู่นั้นเรื่อยไปแต่นี่มันไม่เที่ยงเลยพอแต่ใจไม่ส่งเสริมมันเท่านั้นมันก็ดับไปนี่แหละเรียกว่ามันรู้อย่างนี้แหละมันถึงไม่ส่งเสริมกิเลสนั่นเพราะว่าทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงแต่บางอย่างมันมีพิษต่อจิตใจบางอย่างก็มีคุณต่อจิตใจอันของไม่เที่ยงนี่นะเราต้องแยกออกให้เป็นเช่นความเมตตากรุณาหมั่นนึกหมั่นเจริญให้มากขึ้นในใจอย่างนี้นะนี่ความคิดอย่างนี้นะมันมีคุณอะไรต่อจิตใจดังนั้นเราต้องนึกถึงในสิ่งที่มีคุณต่อตัวเองและผู้อื่นเนี่ยแทนการที่จะมานึกถึงความโกรธความพยาบาทกับบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอันนั้นความคิดอย่างนั้นมันมีพิษต่อจิตใจเมื่อมีพิษต่อจิตตัวเองแล้วยังไม่แล้วยังลุกลามไปหาคนอื่นนั่นด้วยอันกิเลสต่างๆเหล่านี้มันจะระงับไปได้จริงจังมันต้องระงับด้วยปัญญาต้องการพิจารณาให้เห็นเป็นสาภาวะธรรมต่างๆทั้งที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหมู่นี้มันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนดับไปสิ้นไปไม่มีอะไรยั่งยืนมาพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเมื่อจิตปล่อยวางลงแล้วบัดนี้จิตสงบระงับรวมลงเป็นหนึ่งแล้วมันจะมองเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายหรือสังขารทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีตัวตนแก่นสารอะไรเลยมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแต่สภาวะธาตุเท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่นใดไม่ใช่มีดีมีชั่วเหมือนอย่างจิตใจยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นนะมีรักมีชังมีหลงมีทุกข์มีโศกการที่มันเกิดมีเรื่องหมู่นี้ขึ้นในใจก็เพราะว่าใจยึดกิเลสเหล่านั้นแหละไว้ไม่ยอมปล่อยวางถ้าเมื่อว่าจิตเห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นแล้วเพียรปล่อยวางมันลงเมื่อมันระงับลงไปแล้วก็จะเห็นแต่เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมไปเฉยๆอย่างนั้นแหละไม่มีดีมีชั่วอะไรเลยให้เข้าใจให้มันถูกต้องนะที่มันมีดีมีชั่วเพราะใจมันยึดถือเอาไว้ใจมันปรุงแต่งขึ้นมาหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อใจไม่ปรุงแต่งปล่อยวางเสร็จแล้วดีชั่วแล้วมันดับไปหมดแล้วบัดนี้มันเหลืออะไรมันก็เหลือแต่ความรู้จริงนั่นแหละอยู่ในใจนั่นนะความรู้จริงรู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สภาวะธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาสภาวะธรรมนี่หมายเอาทั้งหมดเลยธรรมที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลและธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลตลอดถึงพระนิพพานก็เป็นอนัตตาทั้งนั้นเลยบัดนี้เหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสัพเพธรรมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาหลายเอาถึงพระนิพพานนู่นก็เป็นอนัตตาดังนั้นต้องมาเจริญปัญญาอย่างนี้ให้เกิดขึ้นอย่าให้มันติดอยู่แค่สมมติปัญญัติเท่านั้น คนส่วนมากมันก็มาติดอยู่แค่สมมติบัญญัตินั่นแหละสมมติว่าคนสมมติว่าสัตว์อย่างนี้นะสมมติว่าดีสมมติว่าชั่วนี่คนนั้นดีน่ารักคนนั้นชั่วน่าเกลียดของสิ่งนั้นสวยงามน่ารักน่าอยากได้ของสิ่งนั้นไม่สวยไม่งามน่าเกลียดน่าชังสัตว์ตัวนั้นน่ารักสัตว์ตัวนี้น่าเกลียดน่าชังอะไรหมดนี้นะและตลอดสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยที่โลกมันสมมติกันขึ้นมาเมื่อจิตไม่รู้แจ้งมันก็เลยไปหลงรักหลงชังหลงโลภหลงโกรธอยู่อย่างนั้นเมื่อไปสร้างความโลภความโกรธขึ้นในใจอย่างว่านี่นะมันก็ไปเนี่ยได้ทำบาปแล้ววันนี้นะมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดทุกชนิดมันก็ทำไปได้โดยไม่ต้องสะดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมชั่วเหล่านั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เพราะความโลภความโกรธมันผลักดันเอามันมีอำนาจเหนือจิตใจมันบังคับใจไม่ให้กลัวต่อกรรมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่แหละปล่อยให้มันเป็นใหญ่ในหัวใจกิเลสเหล่านี้มันก็ทำพิษแล้วมันทำพิษในภายหลังให้พากันเข้าใจอย่าไปเลี้ยงมันไว้ผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วนะอย่าไปเลี้ยงกิเลสเหล่านี้ไว้ไอ้ครอบครัวตัวเรือนผัวเมียลูกเต้าไม่ปรองดองสามัคคีกันทะเลาะวิวาทกันก็เพราะต่างคนต่างสะสมกิเลสเหล่านี้แหละขึ้นในใจไม่ใช่อื่นใครเช่นใครสามีทำอะไรไม่ให้พออกพอใจภรรยาภรรยาก็ถือเอาว่าตนเป็นภรรยาของเขาอยากว่าอะไรก็ว่ากันไปอยากด่าก็ด่าไปถือสิทธิ์เอาว่าตนเป็นภรรยาเท่านั้นแหละจนเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นฝ่ายสามีก็เหมือนกันเมื่อภรรยาทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจโกรธขึ้นมาในใจแล้วก็แสดงออกทางกายทางวาจาด่าว่าเสียดสีตำหนิติเตียนอย่างรุนแรงบางทีก็ลงมือตบตีกันไปโดยถือว่าเป็นภรรยาของตนตนมีสิทธิ์เต็มที่ตนซื้อเอามาแล้วเข้าใจว่าการแต่งงานการให้สินสอดไปนั่นถือว่าไปซื้อเอาผู้หญิงมาเป็นเมียเหมือนอย่างที่ไปซื้อเอาวัวเอาควายมาเลี้ยงนั่นแหละอยากทุบอยากตีอยากเอาไปฆ่าก็ฆ่าไปนั่นเรียกว่าเข้าใจผิดไปมากมายผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นนะความจริงนะการให้สินสอดอันนั้นนะเป็นการแสดงน้ำใจออกเฉยๆก็มีความรักนั่นมีความพอใจปรารถนาอยากเอาจะเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์เป็นเพื่อนสร้างบุญสร้างบารมีกันไปเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะไปซื้อเอามาเป็นทาสีทาสาอะไรอย่างไปซื้อวัวซื้อควายอย่างที่ว่านั้นเนี่ยเราตั้งจิตตรงไปอย่างนี้ตั้งแต่เบื้องต้นนั่นมาแต่คันเมื่อปล่อยให้กิเลสครอบงำแล้วมันก็ลืมตัวไปถือว่าตนมีอำนาจเหนือเขาทำอะไรก็ทำไปเช่นนี้นะไม่ยับยั้งชั่งใจไว้เลยไม่เคารพนับถือกันหมายความว่างั้นเนี่ยไม่ให้เกียรติแก่กันและกันเลย อย่างนั้นเลยเรียกว่าความประพฤติต่อกันไม่เป็นธรรมมันก็เลยทะเลาะวิวาทกันหาความสงบระงับไม่ได้นี่พูดถึงโทษของความโลภโกรธหลงนี่นะมันทำให้วุ่นเอาจริงๆผู้ครองเรือนก็ทำให้วุ่นอยู่ในครอบครัวเลยเพราะความโลภความโกรธเหล่านี้มันทำให้คนเรามีทิฏฐิมานะมากทำให้คนถืออำนาจบาดใจโดยไม่เป็นธรรมอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะพึ่งพากันตั้งออกตั้งใจทำความเพียรเพ่งพิจารณาให้เห็นกิเลสตัณหาเหล่านี้อย่าไปถือว่ามันมีอำนาจเหนือตนไม่มีความสามารถที่จะละมันได้ท้อใจเสียไม่เพียรละมันเช่นนี้แล้วมันก็จะก่อความทุกข์ให้แก่ผู้นั้นเรื่อยไปชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อไปไม่มีสิ้นสุดเลยเพราะฉะนั้นสมควรที่จะเพียรพยายามละมันโดยอาศัยการให้ทานการรักษาศีล